كذبوكم بما تقولون وما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا سورة فرقان کی تغویب اخروی احوال مشرکین و قیامت کی بیان دو چلا بے رجم کی عابدین و معبودین ٹول او بے تپوس کرو داغی معبودان چگا نیک خلق ہو چایا تاسو دا خلق گمراه کړی دي تاسو ول کفر او شرک ته دعوت ورکړی دي دیو په تاسو باندې دعوه کوي چې دې نه کانو خلق مونږ تویلو چې وسیلی نځه الله ته او سوالونه کوي د دې په نوم باندې او د دې په نومونو کې برکات دي دی خدا وکی پتا زبان دی تازو تدا سویلیو ناغی نیکانو خلقو جوابو کو دیر باز افسرا سبحانک ما کانیم بغی لنا چی اللہ منگو پخپلا چرے بغیر ستانا بل سوک نزینی ولی پا مددگاری سرا نوم چاہتا آواز کردے مونږ دنیا کې ژوند په توحید تیر کړی دی نو مونږ څنګه خلقو ته د شرک دعوت ورکو دا غزي دروغ وي مونږ نه دی ویلي چاته چې وسیلې وکړو سوالونه وکړي د غیر الله نه مونږ نه دی ویلي ما خو ورسره دا خبره وکړه چې الله دی په دې وجه باندې گمراه شوي دي دیو سوالونا کول غیر اللان او تابو لقبلول نو دیو عقیده پیدا شو پا خپلو علی او باند چو گورا ما دو ولینا سوالو کون نو دی ایراک ما دو ولینا سوالو کون نو مددورینا و کریم و منتا او ما دو ولی پنم باند منفتاو کلا شکرانا نو دیو میورا سیدو بار ملک تاو کار سمشو گروی اداول طول اللہ کولو یا اللہ تاول کارو نکول ادا دی با یقین بخپلو علیہو پیدا شو چی دا دی کی دا چل دی کی اختیارات تی دی کی نبت دا سی چلو چی تیر کری او طول عرصو عبادتو نے غیل اکڑو اصل خبر اداوا کلا چې دا غنې کو خلقونه دا جواب ملاوشي الله بیا دې مشرکانو ته مخ راوالي ورته وي چې ښه وسوای چې تاسو په دا باندې داوا کولا تاسو د جانو مغستو هغه خو دروغجن کړي نو اوس بسوای دا خطاب دا مشرکانو ته دی فقد كذبوكم يقينا دروغجن یې کړی تاسو چې چا نوم اغستو چې موږ دې عبادتونه کړی دي دې موږ تویل دي هغه خو دروغجن کړی بما تقولون هغه خبرو کې چې تاسو ویلو او په دې باندې هم دعوی کړی وي هغه کې دروغجن کړی وسم سبل لارشته و زن خلاصول شه فما تستطیعونا تاسو نن طاقت نلره صرفن چن پخپلا تا زن نعذاب واروه پل زور مشته پل طاقت مشته چن عذاب جهنم ځان نواړوي. ولا نصر انس وکشته چې تاسو سره امدادو کی چې دا دنیا کې په دې تم باندې وخت تیر کړو کنه چې دا مونږ ځکه خارې کوو دیله دې سره تعلق ساتو چې مونږ قیامت کې بیا تاسو کی الله وی ولا نصر نو بل څوک هم تاسو مدد کولی شي خان. بیا الله خبر عام کوي چې واز د تاسو نه هر څوک چی دا وجه د خاص خلقو الله اوس خبر عام کوي ومن یظلم منکم هغه څوک چې ظلمو کی پتا تاسو کی شرکو کی پتا تاسو کی او بیا توبی تا هم سم نشی مرشی پا شرک سرا نزقه عذابا کبیرا. اللہ وی خام خواب مونگا سکو پا دبان دی عذاب دیر لوئین نزقه خام خواب عذاب ولور کون دا زائقہ زدید پار ندا گوری چه ذائقه خود دنیا کی دیتوی چه یوشه اوسا کی او باس نوچه اباوی چه اسی سکو بینو خیر سکا صدورا گرانا خوندا او بی سکو خیر دیکن اونا از دین جواب داده چه دین نزق نمرد طول مر جهنم دی نزقو طول مر جهنم دی چه عذاب کی بپروت عذابا کبیرا یو سات شرک کړه او بیا توبه وینستا او بیا روجو نکړه کلمې ونوي او بس لاړ په شرک کې داسې لکه خلق چې روان دي کنه ځکه هغه توبه نو باسي چې ری دې ته شرک نه وای کنه هغه خو یې دا ثواب کارونه دي چې اولیاء او لذیو سوالونه تی نه کېو توبهونه تی نه کېو جنڈی پی ادھرے او ڈیوی پی بلے او غلافو نیخ کلے او کانی آدھا ہوئی برکات تھی کنا نغی دیتا برکات ہوئی نغی نغی توبو باسی او پنور خلقو باندی بدوئی چی دا گوراتا ناز خلق پرا پیدا شو چی اولیاء نمانی دیارتون نمانی اندو دی بس توبو باسی چه ده پا حق پرستو بانده بد وی نزق خدا ماناو چه طول مر و پکی خواه ده یو سلسلان ذکر شوا ده مجرمان و خلقو لڑیر لرینا خود جوابو نکی قرآن داغی اعتراضو نو چه پیغمبر بانده کلیو چه مخیویلو چه دی پیغمبر لسلائق دی خوراک کئی او دی لسلائق جدی بازارونو کی گردی دسر خدا دی مناسب والمی دا چدی پیغمبر ندی دا اسی دنیا یو سڑی دی سنگچ عام خلق دی وغیم خوراکو نکی بازارونو کی گردی دی ام دا اسی گردی پیغمبران یې وېست په دی باندې ښا نا دې دې کې الله جواب کوي چې واز دې نه دې تاسو د تمه خوشوي دا الله یې ما چې څومره لیکلې دي پیغمبران څومره مخکي هغه ټول به خوراکو نوم کولو هغه به بازارونو کې هم ګرځېدو ولی زګه چې بندیان بشرو کنه خان از بند سره او د بشر سره دا لازم ده ډیر سیدونو سره لازم دي خوراک بوم کوي او بومس کی زګه لوګه برازي تند برازي آرام بوم کوي سړی کیږي با علاج بوم کوي بیمار کیږي با دغه سي د دنیا چې څومره ضرورتي واده کویدن اولاد دا بکی کنا دا خو بشر سره لازم سیدونه دی او دا دی چه سوالونه کولنم پا دی اے کولو چه دی خو بشریت نمانه کن آوی پیغمبران با بشر نئی نزکا دی صفتون نئے بلکل پاکول خوا چه دا خوی دا بشر کار دے دا بشر صفت تی چه با خوراکونه کی او بازارونه کی گردی پیغمبران خو چونکی بشر نئی نوری ناغی ردانی پکار دار دے که دی دقا عقیده دخا دکا سنجی وست دری رو خلق دا پیغمبر تا نور وی بشر و علور تا وی کفر دے کچاو تا بشر وی نویلہ جواب کئیو ما رسلنا قبلک من المرسلین اللہ ما خوندلی کلی مخکستانا اغا پیغمبران پسو زرگونو بانده هر سمره چه اللہ تا اشمار معلوم ده و هر سمره چهو اللہ انهم لیاکلون الطعام مگر او دا پیغمبران چه خوراک بیکو عام خلق چه سنگا کئی دا خوراک نخواغی محرومنو کنا خوراک تا خداغی اجتو کنا ادا خو یو عظیم دلیل لے دا توحید دا پارخا عظیم دلیل لے چا اللہ پیش کرو سورہ نساء کی دا عیسیٰ علیہ السلام و دا مریم پا حق کی اگر عیسائیانو تا چا ظالمانو ولی و تا خدایان وائے ولی و تا دا خدیزی وائے کانا یا اکلان الطعام عیسیٰ علیہ السلام مریم دوارو با خوراک کاؤ نخو بندیانو کا نزکے خوراک کاؤ خدایان ندی کا نا چی خدایی نا خوراک نکیونی دی تاجتی خوا ابھی غمبران خطول بندیانو نخوراکو نیکولو تاو دلیل لے د انبیاءو د بشریت چې قرآن پیش کړی دی چې خلکو که تاسو ډیر انکار کوئ ډیر وایې ځان نه حدیثونه جوړوئ ښه دا نه حدیث جوړ کړی دی چې پیغمبر ځکه بشر نه و چې د هغه سوری وی نه و د هغه سوری نه و ګوره دې ته حدیث وی او دا حدیث نه دی دا یو عالم دی حکیم ترمذی و تویخه یو مشهور ترمذی دی او ډیر عظیم محدث دی او یو حکیم ترمذی دی حکیمانو کار خراب کړی نا کتاب لیکلې نوادر الرسول هغه کې لیکلي چې د پیغمبر سوره نو نو بس دور دی اور پسی دی بیا دا نگوری دی بیا سلی تا نگوری چه سلی سنگا دی رشتی نده که در روح جن ده مجھے خبر عمومی که نخواه نو دیوالی ثابت کلی چه آزا که بشر ده بشر نده چه ده آغا سوره نو که نخواه او وی قرآن خو سوره ده نعمت پا ده که ذکر کرده سورہ رات کی وہی چے خلقو تاسو ملا تا سجدے لگویں استاسو دا سوری امخا وللہ یسجد من فی السماوات والارضی طغاں و کرہن و ظلالهم بالغدو والآسوال سوری خو اللہ تا سجدہ کی سہر و مازیگر دا خلوے نعمت تے حدیوی دا پیغمبر سوری نشتا دا دا ملک و دلیل نے ذکر کول دا دید پارا چی نور دے اللہ ایما خوندلی کلی مخکستان پیغمبران مگر تی بخوراکو نکول ویمشونا پی لسواق او گردی دل باپ بازارونو کی مجھے بنا گردی دا غید دنیا ضروریات نو استاذ خبره خو نه ده صحیح، تاسو یې د بشریت نه وباسه او بس هر سنه بے پروا کوي چې خوراک ته عزت نشته نو سودا ته او بای ته عزت نشته او تجارت ته عزت نشته او دغسې نور د دنیا کار. الله وی نه هغې کارونه و، هغې به تجارتونه هم کولو، هغې به مزدوری هم کولې، هغې به نوکری هم کولې. موسی علیه السلام لس کاله نوکری کړې وه، د شعیب علیه السلام ګډې سرولې وې. دا څه نه کوله چې نور دا کار کسب ته ساجتي. دغه زیارت عمره پیغمبران چې دي که نه، الله رب العزت هغې له نمونه داسې یخې دي. وی نوح علیہ السلام چیو نجارن ترکانو کشتے نو جوڑا کرنے لہو دغای کسبو کنا، کسبگرو کنا، درودگرو کنا، دے کسبو. ادریس علیہ السلام ٹیلرو، درزیو جامعی بے جوڑو لی، انبیاءو کدارا کرنے. دغسی زکریہ علیہ السلام ہم وی ترکانی بے کولا دیسل کولا. داود علیہ السلام تاو گورا اگر بزغری جوڑو لے اللہ و تداد اونر خولے ہو کنا آگا وقت کی چھے ملائک بوی رات لگر دید با او تپوس بے کاؤ چھ داود علیہ السلام سنگا سڑے ارچا بہتوی ڈیر بہتر او دلی تپوسو کو ناغوی و تبی خسلی دی خو کدا خوراکی دی بیت المال ننوی نو، کدا رزقی دی بیت المال ننوی نو، زکا چه بہتر رزق دی ننشتا چه دلاسو کمائی دا، دلاسو خپو کمائی دی نا بہتر رزق نشتا دی. بیت المال حضیتا نرسی کنا. نبی داود علیہ السلام سوالو کچی اللہ مالا سے انتظام ہو کے سرالا و گوری طریقہ و وسیلہ او ذریعہ چیز دا رزق دخپلو لاسو نکم. اللہ و تچلو خوچ زغر جوڑا و پیغمبرو دیولا معجزور کرچی غفولات با دا غپلاس کدا سے نرمو لکم انباتی ایو اصغره چی بی جوڑا کنو پا آغا وقت بی پشپک زر باندی خرطولا چنن داغی نشپک کروڑا نا چی دیرتی نجوڑی نبس باغی بی اخپلزان امساتو اچی سیوا باشنو بیت المال تا بی ورکو من بیا خدا کا کارو نکلی دی اگی خو ناس تا ندکلی چی بس ناس باو بجمعات کے ہو او انتظار بے کاؤں لکہ دبی دتیانو امامانو خواہ بی دتی امام ہمیں رب کی شیشہ لگو لیوا او دا زیارت تروزی دا پارا خاص کر یادا سی چمڑے بشیو ادا ادری ما خاما دا غبو کنا نو موږ کوم به کاته شیشه کې چې چتا چا سراول کنا نو دل چا سراول یو کنا نا په لاسو کجن ناس ته سوال کرنو هغه ته نو خواړو اجه زمونږ کو سلام یو ګرځاو نا په سلاله دې سپیزی دا زه ته سناس او یو استاد ما خو تچا تچا وی ایما تولی دی کنا پشیشا کمی ولی دی ایما تصفتا و چطر ریوری اما خیطا دی شیشا لگو لی دا او دې منځونه دې نه کول ټول کار د خوراک سره د خلکو د خیراتونو د شو ا د جمعه د سلوختو سره ها دې په پیغمبرانو باندې دا ګمان کو چې هغه سره بازارونو کې ګرځي په غستا به شانته خون خونو چې وس ناس به خلکو ته پتام او چې وس به پلانې راوړي ټینګې راوړي نه هغه وزن له رزق د پاره فل انتظامات کول فل اسباب به کاتو نبی علیہ السلام ویلو یو مقام کې چې داسې یو نبی او پیغمبر نه تیر شوی چې هغه ګړې ندی سرولی نو صحابه خو ناستو دی تکنه نو ته وی چې ته خو پکې عمره لې نو تام سرولی وی او کنه ما چې زه داسې لکه لا نه بالغ ما نو ما به د مکې واله ګړې سرولی کنه یتیم نو ما یتیم ما کنه ما دې ګړې سرولې دي او مال سره اتانیزه سرورانیز راکاو کنه دا مطلب نو خو سنت د انبیاء او دالي نو سنت د انبیاء خو بیا ټولو کې کنه ها کني ځان چې کنه هغه ګړو ته محتاج یو خو نه دا د ټولو انبیاء او سنت د نبی له سلام کړي ويم شو نه بل سوا بازارونو کې خو الله او استادو په شانتي نګر زیدو ته ګناهونو ده پاراو ده بی حیايو ده پاراو د ناکار کارونو ده پاراو ته خلق چنن ګرځي بازارونو کې اغیزي ده پار نه ګرځي ده خپل ضرورت ته پار ګرځي ده او ضرورت د ټولوي چې بنديان یې نو ضرورت یې دغه سه کلمې دعوت لګرځي ده حالتا وقتی جماعتو نخو نو داسه چڑا که دو تشیدو جماعتو نکم دیو ناغا چه بازارون که نتل نو خلق بکم دیو در دعوت تا پارتا در خپل ضرورت تا پارتا ویمشون فی الاسواق ادی کیس گناه نشتا در صوفیانو گناه گردوله دی وی عالم لا امتقل او صالح انسان لا مناسب ندی چې په بازارونو کې ګرځي وای دا دی هغه دغه يهوديانو هغه دین راوړ او د يهوديانو دین دی ښا هغه ځان نه پیرانو بزرګانو او صوفیان جوړ کړیو خلق به توې چې وری مونږ سره پیدا شوی یو مونږ بس کوو تاسو خو سپینې سپینې اغوندې ا دوه ګوتې سره ورنولې غوري مونږ نه انګاروي او قادت وسوم په دې خلکو کې را روان دي ښه توبه توبه ا قادت را روان دي دی استاد ته نه پرې دي نو ښه کو استاد په زارو باسي او لاس کې یو تندې ها پرې دا ولې دا د کوم پیغمبر سنت دی دغه سه کچرته دي داسې رواني جنازې له یا دواله او استاد رواني نو مخکې شو استاد مونږ سره ګناګار یې مونږ خړ پړاو شبړ خلق یو ته مخکې شو کنه او دا سنت خلاف ده پیغمبر چر نو مخکې شوې صحابانو هغه به مخکې کړو او دې ورپسې رستو روانو کانه یسوق او اصحابه ها بیا چې کله راشي استاد راشي دې په هغه ځای نه رامنډ کی خدای ته او ګړه بړه و یې سړیا ولی دا جمع کار کې دا خدای جمع کار دی صحابه کرام بناستو نبی علیہ السلام براغ جمعه تا کې بناستو فقې و د ځای نه خوځیدو نو چې تمیلمه براغله ونو هغه به ته ډېر بد بد وکاتو ډېر بدې ردې به وي ښه ګوره لوی سردار دو جهان راغې جمعات اتا سبحان دی کونی درانی دی چی پاس ہے بدی رضی بے ملما خدا سی ملما خدا روری کنا اپوی ایچی ما تا سوکتا نشی ویلی ملما ایوا کنا نو بدی رضی بے اغیوی نا مونگ پی زان قربانو خودی پدی کار خپا دی دی ویچی دا آجمو کار دی چی مشر بے راگے ناغی با پاسی دی د روم او د شام امون دې پر راغلی پیغمبران چې دا رسمونه روان کو موږ رواج نه منو نو دې خپکی چې دې کم کار بد غنی امون نشو کوله دا حال خو ويم شو نه په لصاب او ګرځې ذل په بازارونو کې د خپل ضرورتونو لپاره وجعلنا بعضكم لبعض فتنه دا اوس مؤمنانو ته الله خطاب کوي چې مؤمنانو مگر زودی تاسو بعضې زبانه لپاره امتحان دا په دنیا کې په تاسو باندې راځي دا خلق وا تاسو سره مخالفت کوي او تاسو د دین خلاف بکئی او تاسو سره بجګړی کئ مقابله کئ او پیغمبر ته هم دا خبرې کئ چې دا پیغمبر نه دی زګه دې خوراک کئ او دې بازارونو کې ګرځي او دې ودونه کئ او بیبیانې دي او اولاد یې دي دا پیغمبران دا کار کئ الله دې زما امتحان لخه ګرځولې مې تاسو بعضې زبان لپاره امتحان دی ستاسو دا پارا امتحان دے چی دی بتاو سر مقابلہ کی او تاو اس پسی بخبری کی او تاو اس توبہ دی ردی ہوئی تاسو با صبر کوئے او تاسو دی دا پارا امتحان یہ زکا اللہ و پدے خلق لازم کری وا چی دا پیغمبر قدر کوئے ایمان پی راوڑا تابداری ہو کے اوغی کم دے تابداری کا اغی یہ وینو تتگی ناستی نو داد اغی دا پار امتحان شخا اغی نو اللہ تا پوست کئی مومنانو تا اللہ طریقہ خی و چلو تا خی اتصبرون یا مومنانو صبر کولش ہے خام خواب ہے کوئے چتا سوئے نکوئے اندے لو ملائک را کزیگی دا صبر بسوک کئی چتا سوئے نکوئے جملہ کے زور دے ڈیر خا اتصبرون آیا صبر کولش ہے وکان ربک بصیرا ادا موائے چگنے اللہ ندے خبر ددی ددی کاروننا او ظلمننا او ددی ددی بدورتنا ولی ندے خبر یقینا نستارب لیتن کے دیں آخر کے خطاب پیغمبر تاو کو کنا چی خبر اٹول دا غدا وکانا ربکا کو لیکن مومنان ورسر مرگری دی کا نخا نطولو تا اللہ وی چتاسو با صبر کوئے کدی ہر سوائی اچتاسو صبر کوئے تاسو لبا اللہ نزی بدلی در کئی عوض در کئی وقت کذبوکم ابوی اللہ دغی مشرکانو تا پا قیامت کیم چې تاسو خو دروغ جن کړې هغه خپل مشرانو چې تاسو د چا عبادتونه کړې هغه خو دروغ جن کړې اما تقولون چې تاسو په داوا کولا چې د دې مونږ طویل دي او دې مونږ تفریخ دي او لیکلي چې واس راځي او سوال کاوه ته ګورو په دې نیکانو خلقو باندې دا دروغ جوړ کړیو فما تستطيعون صرفا ولا نصرا نو اس خو طاقت نه لره چې عذاب ده ځان نه واړوي پخپل ولا نصرا نبل سوق تاسو د مدد شته چې تاسو پته ما وای کنه چې زمونږه امداد بکیږي زمونږه ډیر لوی لوی کامل کامل پیران شته او ډیر غټ برکات دی وسره الله یې نشته آبا چتا دنیا کیوں و فلا نصر نن ستا د امداد دپاره هیڅوک نشته او یوازې ته نه. ومن یظلم منکم هر هغه څوک چې ظلم یې کړی دی په تاسو کې شرک یې کړی دی. ابن عباس وی من یشرک منکم ثم مات علیهم چا چې په تاسو کې شرک کړی او بیا مړ شو په هغې باندې نذقه عذابا کبیرا اللہی زباو سکوم پا دباندی عذاب دیر لوئی. وما ارسلنا قبلکا من المرسلین اے پیغمبرہ تو پریشان کی گا ما کدیتا بانی دائت رازو نہ کئی نمو پریشان کی گا زکا شدائی واضح تر نہیں دا ٹھولو انبیاء و دا قحال لکا مونگ نزلی گلی مخکستانا پیغمبران الا مگر چار سمرام لیکلی یو لاک سلی رشدر آیا زیادو کم انہم لیاکلون الطعام دا ٹولو دا عادتو چو خوراک بے کم زکا مشرکانو پخپل پا دلیل کی وی اخپلو کشران تھا هر وخت کې تقریر به وته کو چې تاسو د پیغمبر وای ته دا زمونږ څخه پرخ دی انه یاکل مما تاکلون و یشرب مما تشربون دی هم زمونږ په شان ته خوراک کوي چې مونږ سخرو ندیما امونږ وبسکو ندیما وبسکی تاسو با دتا پیغمبر وای پیغمبر یونا خوراک سکاک کئی ناللہی ما چی سمر لی گلی دی نو آغی چی خوراک بے کاؤ تو عام بے خوڑو ویمشونا فلسواق او گرزی دل باپ بازارونو کے دخپلو ضرورتونو دا پارا کد دنیا ضرورتونو او کد دین ضرورتونو وجعلنا بعضكم لبعض فتنه الله ایما ګرځولې دي بعض تاسو د پاره د پاره فتنه امتحان د امتحان نه کنه ها هغه یوازې هغه وخت کې نو اوس وګوره خو چې به روزي یو بلا د لمخې له درشي انو تاسو به تپوس کوي چې ولې ته چې دا داغه نارالی کنا ضیاءالدین خوانو نال ته جمعات نو کنال ته استامن نکیږي چته وته یې چیرال ته زمال نه غواړي بس نو او کنه وې تاسو خو تاسو باندې څو څوک مسلمان نشته کنه ها دا یو مسلمان دی ها ای وجعلنا بعضکم لبعض تا ترخی خبری باوری اوری که نخا چی با روزی همخی لسوک درشی انو او خپل مرگره دکار رو دو پارٹی ارس باوری نا بتا توی چی ولی رو را تدا غزه نرازی لتا جماعت نشتا کنال تا مند نکی چی تو توی چی ارا زما اور پس نکی کنه ها زګه جګه به ذاتیان دي تا ته به داسې بدګوري چې دا به ذات پکې څه توي ها به ذاتیان پکې څه توي ها انو دا خبره هر ورځ کی کنه ها په جنازه کې کیږي په ذات په لار کوڅه کې کیږي په غم قاضي کې کیږي هغه مونږ پسې لګیاي باغی پسې وجالنا بعضکم لبعضن فتنه اللہ وی دا امتحان دے دنیا کے خواہ دا مسلمان جون تم دقا سے دے چی امتحان پا کنین آج جون دی اتصبرون نا اللہ وی استاسو صفت بدائی چی صبر بکا ہے خواہ کسو کر سو وی تاسو بچاتا آنکا اے صبر کولش ہے دا خلقو پا دی خبرو پا بدو ردو پس پکو صبر وکئے ولی وکانا ربک بصیرا او رب ستالی دن کے دے ہر سو بینی ہر سو اوری نو دی باغی لسزا ورکی کا نخوا داغه نه غوته پټ پنه نشته دی. نو هر ځای کې پیغمبرانو ته مؤمنانو ته الله رب العزت د صبر وصیت کوي چې صبر کوي صبر کوي. او چرې ځان دی ویلي چې ورشه وصل راواله یو دو درې چاجرې وسره ډکې راواله او دا خلق ولو نه چرې داسې نه خدای د دغې خبرې اجازه ته نه دی کړی ځکه هغه خو هغې خو کار نه سمېږي که نه هغې نورم کار روانېږي د کار د سمېدو دپاره الله رب العزت مونږ ته صبر ویلي چې بس یې صبر کوه ځان دا ځمکه حساب کړه چې خلق در باندې ګرځي مالبه تعالی الله د دې بدلي عوضونه درکوي ښه واخله.